तो गोरी कवारी सी हसीना के भीगे गुलाबी नर्म होठों का झील सी नीली नीली आंखों का ऐ दोस्तों गोरी कवारी सी हसीना के भीगे गुलाबी नर्म होठों का झील सी नीली नीली आंखों का दीदार हो गया मुझको प्यार हो गया दीदार हो गया मुझको प्यार हो गया ऐ दोस्तों गोरी कवारी सी हसीना के भीगे गुलाबी नर्म होठों का झील सी नीली नीली आंखों का दीदार हो गया मुझको प्यार हो गया दीदार हो गया मुझको प्यार हो समझे न कोई भी इशारा आंखें झुका के मुस्कुराए समझे न कोई भी इशारा आंखें झुका के मुस्कुराए बातें करूं भी तो कैसे देखे मुझे तो शर्माए दिल को चुराए उसकी अदाए उसको निहारे मेरी निगाहे जाने ना वो दिल रुबा ऐ दोस्तों गोरी कवारी सी हसीना के भीगे गुलाबी नर्म होठों का झील सी नीली नीली आंखों का दीदार हो गया मुझको प्यार हो गया दीदार हो गया मुझको प्यार हो चंदा से मुखड़े पे देखो जुल्फों का पर्दा गिराए चंदा से मुखड़े पे देखो जुल्फों का पर्दा गिराए गैरों के पास है बैठी मेरे करीब ना आए दीवाना कर दे उसकी जवानी ले अंगड़ाई ऐसे दीवानी छा जाए दिल पे नशा ऐ दोस्तों गोरी कवारी सी हसीना के भीगे गुलाबी नर्म होठों का झील सी नीली नीली आंखों का दीदार प्यार।